باز جواب گفتن ابلیس معاویه را. گفت ابلیسش گشای این عقد را، من محکم قلب را و نقد را. امتحان شیر و کلبم کرد حق، امتحان نقد و قلبم کرد حق. قلب را من کی سیه رو کردم، سیرفیم قیمت او کردم. نیکوان را رهنمایی می کنم، شاخه های خوش را بر می کنم. این علف ها می نهم از بحر چیست، تا پدید آید که حیوان جنس کیست. گرگ از آهو چو زاید کودکی، هست در گرگیش و آهویی شکی. تو گیاه و استخوان پیشش بریز، تا کدامین سو کند او گام تیز. گر به سوی استخوان آید سگ است، ور گیاه خواهد یقین آهو رگ است. قهر و لطفی جفت شد با همدگر، زاد از این هر دو جهانی خیر و شر. تو گیاه و استخوان را عرضه کن، قوت نفس و قوت جان را عرضه کن. گر قضای نفس جوید ابتر است، ور قضای روح خواهد سربر است. گر کند او خدمت تن هست خر، ور رود در بحر جان یابد گوهر. گرچه این دو مختلف خیر و شرند، لیک این هر دو به یک کارندرند. انبیا طاعات عرضه می کنند، دشمنان شهوات عرضه می کنند. نیک را چون بد کنم، یزدان نیم، داییم من خالق ایشان نیم. خوب را من زشت سازم، رب نم، زشت را و خوب را آینم. سوخت هندو آینه از درد را، کین سیه رو می نماید مرد را. او مرا غماز کرد و راست گو، تا بگویم زشت کو و خوب کو. من گواهم بر گواه، زندان کجاست؟ اهل زندان نیستم، ایزد گواست. هر کجا بینم نهال میوه دار، تربیت ها می کنم من دایه بار. هر کجا بینم درخت تلخ و خشک، می برم تا وارهد از پشک مشک. خوش گوید باغبان را کی فتا، مرمرا چه می بری سر بی خطا. باغبان گوید خموش ای زشت خو، بس نباشد خشکی تو جرم تو. خوش گوید راستم من کجنیم، تو چرا بی جرم می بری پیم. باغبان گوید اگر مسعودی، کاشکی کج بودی تر بودی. جاذب آب حیاتی گشتی، اندر آب زندگی آغشتی. تخم تو بد بوده است و اصل تو، با درخت خوش نبوده وصل تو. شاخ تلخ هر با خوشی وصلت کند، آن خوشی اندر نهادش برزند.